Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Milas'ta yer alan Gümüşkesen mezar anıtını konuşacağız. Bu mezar anıtı ile ilgili bir basın toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu Gümüşkesen mezar anıtı ile ilgili Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu geçtiğimiz Nisan ayında burada aslında inşası bayağı ilerlemiş olan arkeoloji müzesi ile ilgili bir yıkım kararı verdi. Milaslı sivil toplum kuruluşları da bu yıkım kararını olumlu karşıladılar. Bu yapılan basın duyurusunda da aslında niye bu yıkım kararının uygulamaya geçirilmemiş olduğunu, niye bu konuda bir adım atılmamış olduğunu ve anıtın halen daha ziyaret edilemediğini söylüyorlardı. Ve bu çirkin yapının da yani çok bir fotoğraflara baktığınız zaman çok hakikaten böyle büyük bir yapı bu. Bu yapının bir an önce yıkılmasının ve anıtın ziyarete açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söylüyordu basın toplantısını yapan sivil toplum kuruluşlarından Milas 78'ler Gönüllü Grubu. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı da yıkım için harekete geçmeye çağırıyordu. Evet, bu Gümüşkesen mezar anıtı Milas'ta onun yakınına, çok yakınına yaklaşan bir arkeoloji müzesi inşaatı 2016 yılında başlamış. Ve oradan bu 2022'deki yıkım kararına gelinmiş. Biz de bu akşam demin Asu'nun da söylediği soruları, bu anıtın ne olduğunu, öneminin ne olduğunu ve bu süreci konuşmak üzere iki konuğumuz var. Birinci konuğumuz bu aslında çok da olağan tur rotalarının ya da tatil yerlerinin dışında kalan, çok yakınında olmasına rağmen dışında kalan bu Milas'taki Gümüşkesen anıtını kendi turlarına her zaman özellikle ekleyen ve anıtın bugünkü ulaşılamaz halinden endişe ve duyan ve hassasiyet gösteren, bizim de dikkatimizi bu konuya çeken lisanslı rehber Orhan Sezener. Orhan benim de arkadaşım ve dikkatimizi çekti burada böyle bir durum olduğuna. Ve diğer konuğumuz da Milas 78'ler grubundan Nevzat Çağlar Tüfekçi, kendisi de bu grupla birlikte bu yapının yıkılması için çalışıyor ve Milaslı, orada oturuyor. Şimdi ilk soruyu Orhan'a yönelteceğiz. Bu Gümüşkesen mezar anıtı nedir? Neden önemlidir? Nerededir? Milas içinde nasıl bir yerde? Burada bir daha önceden galiba yapılmış bir çevre düzeni var. Şimdiye kadar bu anıt nasıl sergileniyordu ve bugünkü durumu nedir? Sen neden bu anıtı mutlaka turlarına bir durak yapıyorsun? Bu sorularla başlayalım Orhan. Teşekkür ederim Burçin. Milas Gümüşkesen anıtının özelliği aslında Bodrum ya da Halikarnas mozoleumuna dayanıyor. Halikarnas mozoleumu bildiğiniz gibi işte antik dünyanın 7 harikasından biri olarak sınıflandırılmış. Milattan önce 340'lara falan dayanıyor. Hatta daha eski başlıyor yapımı. Karya kralı Mavsalos'un kendi yaşam döneminde kendisine mezar olarak tasarlattığı bir yapı. Bitmeden vefat ediyor. Eşi devam ediyor yapının inşasına. Onun da ömrü vefa etmiyor yapının tamamlanmasına. Daha sonra yapı tamamlanıyor. Muhteşem bir anıt mezar bu. Ve her zaman Bodrum olduğu zaman turlarımızda, kendi turlarımda, mozoleum daha sonraki yıllarda büyük bir deprem geçirdiği için, yıkıntı halinde olduğu için ve daha sonra Sencan Şövalyelerince bir mermer ve taş ocağı olarak kullanıldığı için günümüzde yalnızca yıkıntılar ve temeller iniyor. Ancak bu mozoleuma büyük hayranlık duyan bir Roma vatandaşı milattan sonra 1. yüzyılda Bodrum'dan çok uzakta olmayan bir yerde Milas'ta kendisine mozoleumun küçük bir kopyasını anıt mezar olarak ısmarlıyor. Gümüşkesen anıtının böyle bir özelliği var. Yani dünyanın 7 harikasından birinin o harikanın yapımından 400 sene sonra, milattan sonra yüzlerde Milas'ta yapılmış küçük bir kopyası. Dünyada çok az örneği olan bir durum bu. Yani antik yapılara duyulan hayranlık nedeniyle yüzyıllar sonra onun küçük bir kopyasının yapılması. Yani Anadolu anıt mezarlarla dolu. Ama bu örnekte söz konusu olan anıt mezar, anıt mezardan 400 yıl evvel yapılmış bir yapının küçük bir kopyası. Buna benzer bir durumu ben bir tek Roma'da gördüm. Şehir surlarının dışında küçük bir piramit anıt mezar var Roma'da. Bu Romalı bir gezginin, tarih meraklısının Mısır'ı gezdikten sonra oradaki piramitlere duyduğu hayranlık nedeniyle kendisi için ısmarladığı bir anıt mezar. Aynı durum bize çok benziyor. Yani mozoleumun küçük bir kopyasını bir Romalı vatandaş kendisi için anıt mezar olarak ısmarlıyor. Ve işin ilginci tabii mozoleum ortada yok şu anda, göremiyoruz yani. Mozoleum ortada yok. Mozoleumun bu arada başka bir önemi, kralın adı Mafsalos, mavzoleum diyor mezarına insanlar. O mavzoleumun sonundaki E-U-M eki apostrof S'e ya da İ'ye tekabül ediyor. Mafsalum yani Mafsalos'a ait anlamına geliyor. Ve İngilizce, Fransızca, Türkçe bütün dillerde mozoleum kelimesinin kökü kralın adına dayanıyor. Mafsalos'a dayanıyor. Bu da işin lingüistik boyutu. Anıt mezarın ismini vermiş bir şey. İlginç bir şey. Gümüşkesen ayakta değil mi? Yani Gümüşkesen ise tamamen Gümüşkesen, ayakta. Gümüşkesen mükemmel bir şekilde ayakta. Ben her zaman Gümüşkesen'e uğrarım Bodrum'a gitmeden. Bunun da sebebi Bodrum'a gittiğinizde Halikarnas'ın yalnızca temellerini göreceksiniz. Hayalinizdeki canlandırmanız çok zor. Önce bunu görün. Yarın sabah mozoleumu görünce ikisini kafanızda birleştirdiğiniz zaman resim tamamlanacak. Yani bir maket gibi gösteriyorsun orada mozoleumu. Aynen öyle. 20 senedir belki 15 sefer gitmişimdir Gümüşkesen'e. Epeydir yolumuz düşmemişti tabii pandemi şu bu filan turlar olmadığı için. Ağustos ve Eylül aylarında iki sefer gittim. Ağustos'ta şoför arkadaşım yolu bilmiyordu Milas'ın içine girince. Ben bulurum merak etme dedim. Ama döndük dolaştık ben navigasyon da kullanamıyorum. Bir türlü bulamadım 15 sefer gittiğim yeri. Sonra durduk tekele sordum, bakkala sordum. Meğer etrafında dönüyormuşuz. Çünkü çok yüksek bir çitle çevrilmiş. Durduk fotoğraf çekmeye yeltendik. Bir güvenlik görevlisi çıktı karşımıza. Girmenin ve fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyledi. Benim boyum biraz uzun olduğu için ben kollarımı kaldırıp fotoğraf çekebildim. Güvenlik görevlisine böyle bir şeye hadleri olmadığını, 1900 yıllık bir mezarın etrafını çitle çevirmeyi ve girmeye engellemeyi hakları olmadığını söyledim. Tabii sonuçta emir kulu bir çocuk. Fazla üstelemedim. Ama yani Türkiye adına çok utandım. 1900 yıllık bir anıt mezarın etrafını çitle çevirip içeri girilmesini yasaklamak kimin nasıl haddine olabilir? O beton yığınını gördüm ve getirdiğim turistler doğru dürüst göremediler. Yalnızca benim çektiğim fotoğraflarla görebildiler. Utanç duydum, çok kötü oldum. Sonra harekete geçmeye karar verip açık radyoda Burçin'cim seni aradım. Sonra biraz Google'da falan baktım. Julie de Frat isimli bir mimar hanımefendinin protestolara öncülük ettiğini ve Nevzat Bey'in adını Milas 78'ler Vakfı'ndan buldum. Ve harekete geçtik. Böyle bir programla bir araya geldim. Evet, hoş geldiniz. Tabii biz hoş geldiniz demedik evet, galiba. Evet. Hoş geldiniz. Bizim için de çok ilginç. Yani anıtın kendisi hakikaten çok ilginç. Böyle küçük bir örnek olarak orada durması ve anlaşılan senin bu anlattıklarından da bu inşaat çok yakınına gelmiş ve inşaat evet. alanı olarak çitle çevrilmiş ve kimse giremiyor. Anlaşılıyor. Evet, zaten 10 metre gibi bir kural var. Bütün antik yerleşimlere 10 metre kala inşaat yapamıyorsunuz hiçbir şekilde. Bu beton bloklar daha da yakın. Ve zaten inşaat durdurulmuş. O yıkım da zaten gecikilmiş. Fakat o çevreleyen çitler niye kaldırılmıyor? İnsanlar niye göremiyor? Benim örneğimdeki insanlar Texas ve Miami'den gelmiş. Yani kaç bin kilometre, kaç bin mil bilmiyorum. İnsanlardı. Ve ben oranın kapalı olduğunu bilmeden mikrofonda, otobüste insanlara burayı göreceklerini söyledim. Ve maalesef sözümü tutamadım. Evet. Peki, tabii bu çok kötü bir durum. Çok kötü gerçekten. Aslında teşekkürler dikkatimizi de çektiğin için. Şimdi Nevzat Bey'e soralım. O da Milaslı. Daha süreci başından beri de biliyorsunuz. Milaslılar anıtın bugünkü durumunu nasıl karşılıyorlar? Daha önce anıtı ziyaret edip benimserler miydi? Orada kullanırlar mıydı? Şimdi durum nedir? Ve siz belki daha başına doğru da sürecin gidersiniz. Hani müze yapım kararı ne zaman alınmış, nasıl onaylanmış, koruma kurulu nasıl onaylamış? Yani Kültür Bakanlığı yaptırıyor sonuçta evet. Bu müzeyi. Evet. Koruma kurulu sonra bu yıkım kararını almış. Siz bu süreçte nasıl bir mücadele sürdürdünüz? Hani önce Milaslılar için bunun önemi ve nasıl kullanıldığını söylerseniz, ziyaretçilerin nasıl, ne durumda olduğunu söylerseniz, sonra da bu sürecin başından bize bir özetlerseniz. Nevzat evet. Bey buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi Milas Gümüşkesen anıtı sorununu Türkiye kamuoyuna taşıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Orhan Bey'e de teşekkür ediyorum bu konunun öncülüğünü yaptığı için. Şimdi Gümüşkesen anıtı Orhan Bey'in anlattığı gibi Milas açısından önemli bir anıt. Bodrum'da mozolyum yok ama Milas'ta onun bir minyatürü olarak yapılan Gümüşkesen anıtı sapasağlam duruyor. Ordinarius Profesör Ekrem Akurgal Anadolu Uygarlıkları kitabında Gümüşkesen anıtının mozolyumun bir minyatürü olarak yapıldığını söyler. Şimdi Gümüşkesen anıtı Milas'ın kent yaşamıyla özdeşleşen bir tarihi anıt. Onun hemen yanında Yahudi mezarlığı var. Şimdi geçmişte Milas'ta da Yahudiler, Museviler bir cemaat olarak, toplum olarak varlıklarını sürdürdüler. Ama 1948 yılında İsrail Devleti kurulunca peyderpey onlar Milas'tan göç ettiler. Hatta bir havraları vardı. 1970 yılında Ankara Anıtlar Kurulu tarihsel özelliği yoktur diye karar veriyor. Yıkılıyor ve yerine havra yapılıyor. Yani bu açıdan Milas'ın kaybettiği değerler çok. Şimdi Gümüşkesen anıtı Milas'ın logolarında yer alan bir anıt. Milas'ın kimliğini ortaya koyan bir logo vardı. İşte tütün, pamuk, zeytin ve Gümüşkesen anıtı. Bu dört unsur Milas'ın kent kimliğini oluşturan ekonomi ve tarih açısından önemli bir logoydu. Şimdi Gümüşkesen anıtı 2017 yılında Anıtlar Kurulu etrafına arkeoloji müzesi yapılması kararı veriyor. Ve bunu Yeniköy Termik Santrali'nin sahipleri YK Enerji dediğimiz kuruluş yapıyor. Limak İştaş'ın ortaklığında oluşturulan bir firma bu. Onlar yapıyor. Şimdi Anıtlar Kurulu, burası arkeolojik sit bölgesi. Şimdi Anıtlar Kurulu sit bölgelerine inşaat izni vermez. Vatandaş inşaat yapmak istediği zaman bin dereden su getirirler ve yaptırmazlar. Ama kendisi sorumlu olduğu bir alana böyle bir beton yapının yapılmasına nasıl izin veriyor? Yani hayret edecek bir durum. Hadi Anıtlar Kurulu karar verdi. Belediye buna inşaat izni nasıl veriyor? O ayrı bir konu. Yani burada bir çelişkiler yumağı var. İnşaat yapılmaması gereken yere Anıtlar Kurulu izin veriyor. Belediye de buna ses çıkarmıyor. Bu anlamda ortada büyük bir sorun var. Şimdi belediye ne diyor bu konuda? Yani çünkü aslında belediyenin yaptığı koruma amaçlı imar planları çerçevesinde buranın da mutlaka konu edinmiş olması gerekir. Evet. Yani şimdi, ne diyor belediye? Yani belediyenin ne dediğini ben bilmiyorum ama şimdi en sonki yaptığımız toplantıya belediye başkanı katıldı. Orada işte bu beton yapının yıkılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla 2017 yılında gene aynı yönetim vardı. Nasıl izin verildi? Tabii orada anlamak mümkün değil. Şimdi Anıtlar Kurulu 7 Nisan 2022 tarihinde buranın yıkılmasına karar veriyor. Ben Kaymakam Bey'le de görüştüm, Milas Kaymakamı ile. Hatta kendisine Facebook üzerinden açık mektup yazdım. O kendisi aradı beni. İşte buranın bir an önce yıkılması gerektiğini dile getirdim. Şimdi yıkılması gerekiyor. Neden? Çünkü burası Milas açısından önemli bir ziyaret yeri. İşte Orhan Bey anlattı. İşte Milas doğumlu bir Yahudi kadın 15 yaşında Milas'tan ayrılıyor. Şu anda 90 yaşında. İşte bu geçtiğimiz günlerde geldi buraya. İki oğlu, iki gelini, kendisi toplam torunlarla birlikte 7 kişi işte doğduğu evi geziyor, mahalleyi geziyor. İşte bir de anıtı görelim diyor. İşte 15 yaşında gördüm, dünya gözüyle bir daha göreyim diyor. İşte oraya gidiyorlar. Ama işte Orhan Bey'in anlattığı gibi içeri girmek mümkün değil. İşte o duvar üzerindeki perdelemeden dolayı da anıtı görmek ve fotoğrafını da çekmek mümkün değil. Yani kadın hayal kırıklığı içinde oradan ayrılıyor üzüntüyle. Sonra işte başka kişiler de misafirlerini getiriyorlar. İşte İzmir'den, İstanbul'dan ve yabancı misafirlerini getiriyorlar. Onları da göremiyorlar. Yani bu Milas açısından bir ayıp ve tarihe karşı da bir saygısızlık. Bu anlamda bir an önce yıkılması gerekiyor. İşte Kaymakam Bey'le görüştüğümde şöyle dedi. İşte ya müze yapısının. Değil mi? Müze yapısının arkeolojik, evet. Yani beton yapının yıkılması için, evet. Görüştüğümde işte Vali Bey'le görüşeceğim, işte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşeceğim dedi. İşte daha sonraki süreçte bir daha aradım ben kendisini. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YKA Enerji arasında yıkım protokolü imzalanmış. Yani şimdi biz yıkılmasını bekliyoruz ama yıkılması için de artık bu işin zamana yayılmamasını, ağırdan alınmamasını, bir an önce yıkılması gerektiğini söylüyoruz. İşte bunun için bu süreci hızlandırmak anlamında Milaslıların konuya sahip çıktığı ve bir an önce yıkılması konusunda bir düşünce ve eylem birliği gerçekleştirmek anlamında işte biz Gümüşkesen Anıtı'nın çevresinde bir Milas 78'ler grubu olarak basın açıklaması yaptık. İşte buraya belediye başkanı katıldı. İşte Milas Ticaret ve Sanayi Odası katıldı. Bakkallar Odası katıldı. Gıda Maddeleri Odası katıldı. Bazı siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. Burası bir şehrin ortasında bir yer değil mi Nevzat Bey? Yani bayağı yani böyle şehir dokusunun bir parçası şöyle, galiba. Aslında şöyle. Gümüşkesen Anıtı Milas'ın güneyi batısındadır. Güneyi batısında. Yani Sodra Dağı'nın eteğinde, Milas Sodra Dağı'nın eteğinde kurulmuştur. Antik dönemden bu yana, Karya döneminden bu yana. Güneybatısında, tabii o zamanlar orası şehrin dışıydı ilk anlarda ama şu anda etrafında evler var, evlerin içinde kaldı. Ama gene Milas'ın kıyısısa tam içi sayılmaz. Böyle bir tepe üzerindeymiş değil mi? Ve etrafında bir düzenleme yapılmış daha önce, evet. Park gibi bir. Nasıl bir şeydi yani, orası nasıl bir yerdi ve bu inşaat yapılırken yani 2017'de çünkü inşaat herhalde başlıyor o sıralarda. Evet. Çok da büyük bir inşaat bu yani, fotoğraflara baktığınızda bayağı büyük görünüyor. Yani o nasıl, evet. Bir kere zaten yapılmış, bu hale gelmiş, hayret edici bir durum. Yani o süreçte müdahil olunamadı. İşte yani kurumlardan, özellikle belediyeden ve sivil toplum kuruluşundan bir karşı çıkış olmadı. Ama süreç içinde bunun bir yanlışlığı anlaşıldı ve yıkılmasına karar verildi. İşte biz de bu tepkiyi örgütleyerek bir an önce yıkılması konusunda yıkım kararı alınmış zaten. İşte yıkım protokolü imzalanmış. Yani sürecin zamana yayılmaması, bir an önce yıkılması anlamında o basın toplantısını örgütledik. Ve iyi de oldu. En azından Milaslılar konuya sahip çıkmış oldular. Yetkililerin de bu şekilde dikkatini çekmiş olduk. Ve yıkım kararı alınmış. O önemli bir şey aslında. Evet. Çok affedersiniz. Nevzat Bey, sözünüzü kestim. Yanılıyorsam düzeltin. Yanlış hatırlamıyorsam etrafını gezebiliyorduk eskiden. Ve merdivenden aşağıya uzanıp mezar odasına bile bakabiliyorduk. İşte yanılıyor muyum acaba? Hayır, doğru. Etrafı açıktı. Giriş serbestti. İşte, İnşaata rağmen yani. İnşaat varken mi bunlar oluyordu? Hayır, inşaat varken değil. İnşaattan önce. İnşaattan evvel Burçin. 2017'den önce. Evet. 5 senedir kapalı yani. Evet. Etrafı açıktı. İşte gene müzenin kontrol, müze müdürlüğünün kontrolündeydi. Orada bir görevli bulunuyordu. İşte giriş cüzi bir ücreti vardı herhalde. Evet. İşte bahçesinde oturuyordu. Anıtla birlikte fotoğraf poz veriliyordu, fotoğraflar çektiriliyordu. Yani Milas'a gelenler için bir anıtsal değeri yüksek olan bir belgeleme işlemi yapılıyor. Evet. Evet. Peki böyle bir yeşil mi bir de etrafı? Yani hani peyzajı etrafı güzeldi. Peyzajı nasıldı? Peyzajı güzeldi, yeşillendirildi. Güzeldi, banklar vardı Asu Hanım. Hı-hı. Yani oturulabiliyordu, bir park gibiydi. Bundan sonra yani şimdi yıkıldıktan sonra ki yıkılacaktır herhalde, bu karar alınmış. Yıkıldıktan sonra tekrar eski haline mi döndürülmesi, yani içinde bulunduğu alanla birlikte nasıl düzenlenmeli burası? Bu konuda görüşmeler, konuşmalar yapılmaya başlandı mı Milas'ta özellikle? Işte... Sizin önerileriniz var mı mesela, nasıl olsun? Şimdi o anıt yıkılacak. Şimdi beton bina inşaat. Yıkılacak. O evet. üç katlı o bina. Onun zemin artı iki kat diyelim. Zemin katını bırakacaklarmış. Yani toprak kayması olmasın anıtın güvenliği açısıyla. Depo olarak kullanılması amacıyla, artık içine ne konacak bilmiyorum. Yani zeminin üstündeki iki katın yıkılmasına karar verilmiş. Tamamen gitmiyor yani. Tamamen gitmiyor. İşte o zemin katı da zeminin hizasında oluyor. Yani anıtın seviyesinde oluyor. Anıtın oturduğu zeminin üstüne çıkmıyor, seviyesinin üstüne çıkmıyor. Yani zemin seviyesinde bir zemin kat olacak. Gömülü gibi olacak. Gömülü olacak, evet. Müze olarak da tabii belki yeterli olmayacak. Vallahi, çünkü o çevrede çok kazılar var. Biz şöyle, Milas'ta bir arkeoloji müzesi gerekiyor. Çünkü Milas'ta yer altından çok buluntular çıkıyor. Altın, sikke ve de heykel gibi şeyler. Bunlar Milas'ta arkeoloji müzesi olmadığı için ya başka müzeler İzmir'e gidiyor, İstanbul'a gidiyor veya da depolarda tutuluyor. Şimdi Milas'ta biz şimdi de onun kampanyasını başlatacağız. Milas'ta eski bir tekel binası var. Yani 1700 metrekarelik bir arsası var. İşte bu Milli Eğitim'e bağışlanmış vaktiyle. Milli Eğitim okulu yapmak istiyor ama tabii bina sağlam olmadığı için şu anda yıkılmasına karar verilmiş. Yıkıldıktan sonra işte burası ne olacak belli değil. Biz Milas'ta bir arkeoloji müzesi olması anlamında bu yerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrini istiyoruz. Ayrıca müze müdürlüğü de buna sıcak bakıyor. Şimdi onlarla konuştuğumda arkeoloji müzesi için 3000 metrekarelik, 3 dönümlük bir yer uygun olacağını söylediler. Zaten bu 1700 metrekare, yanında da 1200-1300 metrekare boş alan var. Kamulaştırılarak vakıflar genel müdürlüğe ait arsalar. Yani onlar kamulaştırıldığı zaman, birleştirildiğinde yani arkeoloji müzesi için istenen 3000 metrekarelik alan oluşmuş olacak. Şimdi de böyle bir kampanyanın öncülüğünü yapmak istiyoruz. Başka bir alan öneriniz var yani. Dolayısıyla var. Burada o binanın kalan zemin katı da işte belki bir ziyaretçi merkezine dönüşerek kalabilir. Orada mesela fotoğraflar olur. Yani bir fotoğrafların bulunduğu, işte anıtın tarihçesini ortaya koyan bir sergi alanı gibi de düşünülebilir. Tabii onun ne olacak olursa somut bir durum yok. Evet. Tekel binasının tarihi nedir acaba? Onu da merak ettim. Yani bu tekel arada. Binası nereden baksak, yani mesela ben 1971-72 Milas Lisesi mezunuyum. Ben orada öğrenciyken tekelde yazları memur olarak çalışıyordum, işçi olarak, geçici işçi olarak. Yani 70'li yıllarda vardı. Yani 70'ten bu yana bir 50 sene geçti. Belki o da aslında korunarak, o da tarihi olabilir. O da endüstri mirası olarak korunup yeniden uyarlanabilir tabii. Evet, biz bu akşam Milas Gümüşkesen Mezar Anıtı'nın hemen yakınına yapılan arkeoloji müzesi inşaatının yıkımını, yıkım kararını ve bu sebeple bu anıtın çevresinin tamamen kapatıldığını ve insanların ziyaret edemediğini, ulaşamadığını konuştuk. Orhan Sezener ve Nevzat Çağlar Tüfekçi ile. Çok teşekkür ederiz bize bu verdiğiniz bu bilgiler için. Herkesin de hakikaten yeniden bir dikkatini çekmek isteriz. Bu çok önemli bir ve çok ilginç bir anıtmış. Herkes de gidip görsün ve umarız bu yıkım kararı uygulanır ve İşler yoluna girer. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sizden tekrar haberler alalım nasıl gidiyor süreçte. Tamam. Teşekkürler çok. Biz teşekkür ederiz ilgilendiğiniz için. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.